kopartmışlar. 10 adam evini basmışlar. Biz orada değildik, olayı görmedik. Orada olsaydık müdahale ederdik. Cihangir'den aşağı kaçmış, Kazancı da sıkıştırmışlar. 3 el havaya atıp gerisini bacağına sıkmışlar. Al al al, bir de bunu al. Seni gidi yaramaz, seni yaramaz, seni gidi afacan. Seni afacan, seni gidi hınzır. Seni hınzır, seni gidi yaramaz. Kafası güzel, kendi güzel. Ruhu güzel, mevzu özel. Ama ona yine tuzak kuruyorlar. Yine ona çakallık.